digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Immédiász rész, vagy ahogy a barátaim mondják, immédiász rest, rögtön kezdjük azzal, hogy gondoljátok át az elmúlt egy évet netidőileg. Kinek mi jut eszébe, mi az, ami a legizgalmasabb volt itt a stúdióban, vagy otthon hallgatva saját magatokat? Kapok-e parkolóhelyet a rádió mellett, vagy nem kapok parkolóhelyet a rádió mellett? Nekem az volt a legizgalmasabb, hogy az Árpi eltalálja a titulusomat, mert ez azért változott, és most újra megváltozott, most visszaváltozott, úgyhogy majd megint izgalmas kérdés lesz, hogy ezzel hogy sikerül megbirkózni. Az infószótárban némi koncepcióváltás történt idén, mert a korábbiakhoz képest, amikor mindig egy-egy szót dolgoztunk föl, és beszéltünk meg itt az adásban, most egyre többször csempészek bele ebbe a rovatba némi, hogy is mondjam, csak tudományos szemléletet, vagy tisztán tudományos nézőpontot műkedvelő szinten. Tehát remélhetőleg nem túl unalmasan. Ez egy nagy kísérlet volt ebben az évben, és legalábbis én úgy érzem, hogy bevált, mert nekem tetszett. Igen, meg így a reakciókból, reflexiókból is úgy tűnt, hogy mi is élvezzük. Szerintem ez úgy van, ha itt a stúdióban mi nem alszunk be, akkor valószínűleg mindannyian szeretjük a másik témáját. Egyébként ez egy másik nagy tanulsága ennek a műsornak, meg ennek a társaságnak, hogy ha mi itt jól érezzük magunkat az asztal körül, hiszen ez egy asztaltársaság, vagy a hallgatók már minket jól ismernek, akkor vélhetően otthon is kialakulnak ezek a kis asztaltársaságok. Ági? Hát azt emelném, azt hiszem ki, aminek így a legnagyobb utórezgése volt annak a témának, volt egy téma a központi adatnyilvántartóról, amiből aztán írtam egy cikket is, ez fölkerült egyrészt a honlapra, másrészt ugye kikerült a blogunkra. Az alapján megtalált a rendőrség, hogy tennének még föl kérdéseket, akkor abból lett egy ilyen kis szövevény, és most megtalált pár napja egy újság is, és ők is kitették ezt az egészet a honlapjukra, nyilván azzal, hogy most éppen az aktuális fejleményekről tájékoztatták a nagy érdemű közönséget. Hát ez szabad ilyen kis kulisszatitkot elárulni, a Tumblr-en ment egy pár napja a herpegés, hogy a központi adatnyilvántartó az megint lendületbe jött, és megint vegzálja az embereket, és kérdezték, hogy nem tud-e valaki valamit róla, és én oda szépen belinkeltem az összes ebben a témában képződött dokumentumot, hanganyagot, és nem mellesleg ugye a te elérhetőségedet is, úgyhogy valószínű ennek is köszönhető, hogy megtaláltak ezzel. De egyébként ez is nagyon jó, hogy kicsit hozod ezeket a yin nőies energiákat ebbe az elférfiasodott szakmába, meg idézőjel mondom műsorba, ugye hát itt csak férfiak ülünk körben, úgyhogy ezt én személyesen ezt köszönöm neked különösen. Artúr bácsi? Nekem a legnagyobb élmény az volt, amikor Tücsinek a novelláját olvasták föl, és valahogy nem tudom, nekem az nagyon tetszett, mert ez az informatika házassága rádióműsorral és egyéb műfajokkal és irodalom és sci-fi, szóval így azt én nagyon élveztem. Nekem ez volt a legszebb momentum. Ugye tegyük hozzá értelmezésképpen azt, hogy Artur, te amúgy, hogy itt nálunk, mint a biztonsági szakértőnk működsz, amúgy az ITBN főszervezője vagy, és ugye ez a novella Füzér, az ITBN Informatikai Biztonság Napja rendezvény egyik speciális színeként született meg. Hát plusz ugye jövőkutatással, vagy jövő témájával foglalkozott, ami mindig nagyon izgat mindenkit, hogy vajon mi fog történni, ugye minket biztonsági szakembereket meg pláne, sőt általában ezt szokták tőlünk kérdezni, mondjuk leginkább olyan kontextusban, hogy mi fog történni, ha valamit nem csinálunk. Robesz, most az a különleges dolog, hogy egy mikrofonon vagyunk hárman, de most ide tollak. Nekem az év élménye az volt, amikor a Borek birtokon összecsaptunk valójában egy gitárhírón, és van néhány fényképem, amit aztán végül is nem osztottam meg a nagy közönséggel, de nagyon tetszik, amikor többen beállva ilyen együttes frontembere mindenki, és nyomják, és csapják a húrokat, a virtuális húrokat. Azért emlékezzünk meg a hallgatóról is. Volt itt Svédországból egy hallgatónk, aki nem elég, hogy rendszeresen hallgatja, hanem Felkó, vissza is mondja az adásokat. Zoli, számolj be egy mondatba erről. Hihetetlen, hiszen az adás eleje óta tulajdonképpen, vagy nagyon régi időkre visszamenőleg hallgat minket. Svédországban él, az interneten keresztül mindenféle interakciókba lépünk egymással. Volt olyan ideje, időszaka ennek a műsornak, amikor webkamerás élő közvetítésben lehetett minket látni, stúdióképet lehetett látni a weboldalunkon keresztül, és Ferkó is bekapcsolódott ebbe a webes közvetítésbe úgy, hogy ő megkiadta azt, amit a saját webkamerája pályán lát, tehát mi láttuk őt, ő látott minket a webben keresztül, miközben ment az élőadás, tehát ő egy régi motoros, és hihetetlen volt, hogy Svédországból megérkezik ide közénk egy ember, aki el van érzékenyülve szó szerint attól, hogy ebben a társaságban lehet, mi erre nagyon büszkék vagyunk, és szeretjük őt. A második sorból szólítom Spányik Balázs alias Chatment, hogy kicsit jöjjön előre és mondja el, hogy mi a helyzet. Megjelent a Firefox 9, és gyakorlatilag erről szólt az egész év, hogy jöttem a műsorba, és elmeséltem, hogy megjelent a Firefox 4, 5, 6, 7, 8, és most a 9. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg a böngészőkről szólt számomra az év, a Firefox különböző verzióról, a Google Chrome különböző verzióiról, és eközben pedig a Microsoft nyomulásáról, hiszen ne felejtsük el, hogy egyrészt jön jövőre a Windows 8, jön jövőre majd az Internet Explorer 10, és mind a kettő elég komoly lapokat tesz le majd az asztalra, úgyhogy ez is egy izgalmas év volt, de a következő még inkább az lesz. Jó, akkor tulajdonképpen elmondtad az egész éves szövegedet. Gábor, még valamit? Én különböző jubileumokkal érkeztem, úgyhogy mindig volt alkalmunk nosztalgiázni, és talán a legnagyobb élmény az volt, amikor a Golubev Robival ketten emlékeztünk vissza az első mikroprocesszorra. Ma esti különleges összeállításunkban Dragon György bemutatja a karácsonyi chat szolgáltatását magányosoknak. Aztán kiderül majd, hogy magyarok is vásárolnak-e részegen a webben, és bemutatkozik a netidőkben az informatika Indiana Jones professzora. Mire jó a programozható macska ajtó, Kovács Tücsi Mihály. A cicusok már a Matrixban vannak. Digitális jogászunk, a webben fellelhető vicces amerikai, vagy egyáltalán angol száz jogszabályokon élcelődik, majd hallhatunk egy elbaltázott levelezés sikeres végeredményéről. A legviccesebb biztonsági sztorik után a népi honosítás furcsaságai a netnyelvésztől. Örök nemzeti sport a honosítás. Kiderül majd, hogy miért lehet megosztó egy felület, amely nevében az egység van, és végül Pintér Róbert elmondja, hogy tudja, mit kerestünk idén nyáron. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. Nézzük a vidám asztaltársaságot, Dudás Ágnessel kezdjük a sort, digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoli, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, mérnök úr, a nyílt forráskódú világ szakija. Jó estét! Pintér Róbert, információs társadalomkutató, alias Ipsos. Jó szurkolást! Keleti Artúr, a netidők biztonsági őr, az ITBN szervezője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, nagy testvér, Galaktika tudományos szerkesztő. Ahoj, Poplacsek! Képes Gábor, múzeológus. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kuruc Imre, az NRC piackutatótól. Jó estét kívánok! Itt van Spányik Balázs is, Chatman. Szép jó estét! Dragon György, a hírsziporka mestere. Maximális tiszteletem. Én pedig a műsorvezető vagyok, Nagy Istók Tibor, alias Netistók. Lehet lájkolni a Netidők Facebook oldalát, címe www.facebook.com/netidok. Dragon György évek óta működtet egy különleges karácsonyi szolgáltatást, beszélget azokkal, akik magányosan töltik a karácsonyt. A beszélgető szolgáltatásába internetes csevegő csatornákon csetelve lehet bekapcsolódni. Az idén a Minden igaz, akkor a Facebook volt. Igen, a Facebookon történt. Éveken keresztül, ahogy változott a technológia, az ICQ-n kezdődött, aztán nyilvános cseteken folytatódott, aztán a Skype-in, Messengeren, de hát most a Facebook a legjobb ebből a szempontból, tehát ott lehet gyakorlatilag azok az ismerősöket, vagy kevésbé ismerősöket megtalálni, akiknek nem túl könnyű a szentestéjük, és itt most a könnyű alatt ne csak, vagy nem túl könnyű alatt ne csak azt értsük, hogy egyedül magányosan, mert a sztereotípiákkal szemben ez a kevesebb. Legtöbb gondot az szokta okozni, és most is a legtöbb gondot az okozta, akik nem egyedül töltik a karácsonyt, hanem valami okból kifolyólag rosszul érzik magukat karácsony este. De ez hogy történik, hogy félre vonul a családtól, odaül laptopon, nem tudom, beül a WC-be, és ott csetel? Konkrétan most is úgy történt, hogy úgy 6 óra körül, amikor van a szokásos ilyen vacsora, meg amikor az ajándékátadás úgy 5-6-7 óra tájban, akkor nagyon kevesen vannak általában fönt, és aztán hirtelen olyan 7-8-8 körül úgy döbbenetesen megugrik a felhasználóknak a száma, sőt olyanok is megjelennek, akik nem szoktak, vagy általában nem jönnek fel az internetre. De ez ilyen szeretetválság ilyenkor, vagy csak szükség van kitekinteni? Bólogatok, szeretetválság is, illetve a legnagyobb problémát az okoz a csalódottság. Csalódottság abban, hogy nem azt az ajándékot kaptam, ez a fiatalabbaknál sűrűn előfordul, amire vágytam, vagy a barátnőm, vagy barátom, vagy ismerősöm, vagy rokonom nem úgy adta oda, mint ahogy én azt szerettem volna. És főleg az idősebbeknél a csalódottság amiatt, hogy azt vártam, hogy ma este csoda lesz, és végre úgy tudunk újra beszélgetni, mint máskor, de hát ugyanúgy, amit tudom én, apu morcosan ül a tévé előtt, anyu vasal, stb. Stb. És ezek a szituációk hétköznapokon könnyebben elviselhetőek. De ilyenkor szenteste, én ezt amikor először véletlenül észrevettem ezt a szituációt olyan 8-10-10-valahány éve, akkor döbbentem rá, hogy ilyenkor mindenki annyira ki van erre a szeretetre és a csodavárásra hegyezve, hogy hihetetlenül összetudnak a legkeményebb emberek is omlani, hogyha nem úgy alakul az este, ahogy ők akarták. Na jó, de akkor iszonyatos nagy felelősség van Gyuri bácsinak, aki ugye ott van a chat végén. Tehát mit ilyenkor mondasz egyébként valamit, különösen, hogyha kérdeznek tőled, vagy pedig inkább beszélteted őket? A dolog az spontán, tehát itt most nem arról van szó, hogy megnyílik egy szolgáltatás, hogy chatje, gyertek ide, hogyha csalódtatok szenteste, hanem én megszólítgatom az embereket, hogy hello, hello, hogy vagy, hogy telt a szenteste, és aki 2-3 egészséges mondattal elmondja, hogy hello, tök jó minden, megyek vissza beeglíteni, az kész. Túl vagyunk rajta, mindenki felköszönti a másikat, de aki már úgy kezdi a mondatot, hogy ne is kérdezd, na, akkor ő az én emberem, idézőjelbe téve, és ővele kell foglalkozni, mert ezekkel az emberekkel ilyenkor foglalkozni kell. A saját családjuk, a saját környezetük egyszerűen nem veszi őket figyelembe, és ez rettenetesen rosszat tesz nekik, és ilyenkor bárki, akár, jó, persze ismerősökről van szó általában, vagy olyanokról, akikről azért sejtem, hogy kicsodák, tehát nem a vad idegenekkel szoktam én ezt gyakorolni, nagyon-nagyon hálásak tudnak érte lenni, tehát így borzasztóan sokat lehet segíteni rajtuk, hogy legalább ez az estéjük ne legyen annyira tragikus, mint ahogy ők azt gondolják. Két oldalú a karácsony, ugye nagyon-nagyon jó dolog adni, de milyen jó dolog kapni? Te tulajdonképpen mit kapsz ettől a csettől? Hát egyből kiderült már az elején, ahogy elkezdtem beszélni róla, hogy gyakorlatilag én is egyedül töltöm a szentestét, tehát eleve ugye társaságot kapok. Másrészt pedig annak az örömét kapom, hogy olyan ismerősöknek, barátoknak adhattam valamit, méghozzá olyan típusú ajándékot, amit másképp nem lehet, tehát nem egy nyakkendőt, vagy egy borotva habot, vagy bármit, hanem tényleg valami szívből jövőt, ami tényleg én vagyok, és amit csak én adhatok nekik, és nagyon sokan még később is visszatérnek, meg következő években is visszatérnek ezekből a népekből, sőt olyan is volt most ezen a szentestén, aki csak azért szaladt fel, hogy köszönjön, és azt mondta, hogy emlékszem tavaly, amikor beszéltünk, na most jó volt. És azért ilyenkor olyan úgy megmelegszik az ember lelke, és nekem is szebb lesz a karácsonyom tőle. Karácsony környékén a britek közel felével előfordul az, hogy részegen ülnek le internetezni, és vásárolnak is online boltokban. Ezt az eredményt hozta ki a Kelku nevű árösszehasonlító oldal Szigetországban. Az NRC piackutató munkatársa Kuruc Imre értelmezi a történteket. A vásárlás tehát egyfajta ilyen megrészegülést jelent arra felé? Hát ugye azért Nagy-Britanniában az internetes vásárlás, azt kell mondjam, hogy sokkal inkább már beépült a napi rutinba, mint mondjuk nálunk Magyarországon, meg talán az italozás területén is magasabb fokon állnak, mint mi. Minden esetre ez a hír engem megihletett, és volt lehetőség arra, hogy néhány kérdést betegyek egy éppen induló kutatásunkba, és így megvizsgáltuk, hogy nálunk mi a helyzet. Azt tapasztaltuk, hogy bizony azért nálunk sem ritka az, hogy valaki részegen, vagy legalábbis komolyabb alkoholos befolyáltság alatt ül le az internet elé. A megkérdezettek a felnőtt internetezők 20%-ával fordult elő ilyen az elmúlt egy évben, hogy úgy érezte, hogy túl sokat ivott, és ezt már azért érezte, és így ült le az internet elé. Az internetes vásárlás viszont nem igazán jellemző. Felelősségteljesebbek vagyunk? Sokkal inkább. Azt kell mondjam, hogy ami pénztárcához, pénzügyekhez kapcsolódik, azt mi részegen nem annyira intézzük az interneten. Azt gondolom, ez amiatt is van, hogy ez azért a magyar internetezőknek még nem annyira épült be a mindennapjaiba, hogy interneten vásárol, interneten intézi a bankügyeit. Szokták egyre többen, de azért ezt még óvatosabban kezeljük. Úgyhogy ilyen fajta tevékenységet csak itt tényleg egy nagyon szűk kisebbségre érvényes. Azt lehet mondani, hogy akik leültek részegen az internetezni, azoknak 2,5-3%-ával fordult elő, hogy vásárolt, rendelt valamit, bankügyek intézése pedig tényleg gyakorlatilag elenyésző arányban. ami inkább jellemző a magyar internetezőkre ilyen helyzetben az, hogy kommunikálnak. Tehát ők nekiállnak e-maileket írni, a Facebookon posztolgatnak, csetelgetnek. Hirtelen itt elindult az agyam, és megpróbáltam elképzelni magamnak azt a helyzetet, hogy most jól berugunk, és mit csinálunk? Na mit csinálunk? Leülünk a gép elé, elkezdünk internetezni, és vásárolunk. Tehát valahogy annyira életidegen nekem ez a dolog. Így van. A kommunikálás az sokkal jobb. Hát egy részegen mit csinál az ember? Beszél, csacsog össze-vissza, belevigyorog a másiknak a képébe, ezt a webben nagyon jól meg lehet tenni, de most elkezdünk vásárolni. Hát ez valahogy... Sokan szoktak ilyen helyzetben kommentelni is egyébként, hát azért talán azt tapasztaljuk is, hogy azért a hozzászólások néha nem feltétlenül a józanságot tükrözik. Hát a gátlások ugye felszabadulnak, és na most akkor belemondom az arcába. Azt tudjátok, hogy a Google-nek van a Gmailben egy kifejezetten olyan szolgáltatás, hogy hogyan kerüljük el, hogy részegen később megbánjuk, hogy kommunikáltunk, be lehet kapcsolni ezt a szolgáltatást, matematikai kérdéseket tesz fel a levél elküldése előtt, és ha ezt helyesen meg tudjuk oldani, akkor elküldi a levelet, egyébként pedig nem. Tipikus alkoholos befolyásoltság alatti vásárlás az, hogy te Joe, elfogyott a gin tonic, ugorjunk le a iránihoz, én már nem bírok járni, jó, akkor rendelünk a neten. Egy kartonnal. És egyébként akik részegen ülnek le interneten, azoknak az egyötöde ilyen helyzetben akár még ismerkedik is az interneten. Ez megint csak a gátlásoknak a felszabadulása, de valóban nálunk nem annyira a vásárlásban ölt ezt testet. Ami egyébként számomra érdekes tény, hiszen bevallom, én velem is elő szokott fordulni, hogy olykor kapatos állapotban térek haza éjszaka, és ilyenkor előveszem a laptopot és felmegyek az internetre. És akkor mit csinálsz? Én online pókerezni szoktam. Nagyon jól tud menni ilyenkor az online póker, vagy ha nem megy jól, nem érdekel. Elvisered a veszteséget is könnyen. Van. Ez egy szép coming out volt, viszont engem, de nem akarok nagyon komolykodni, de kifejezetten érdekel, hogy lehet ezt mérni. Tehát megkérdezitek, hogy voltál már részeg, miközben interneteztél? Hát igen, hát nem. Ez mennyire pontos? Nyilván ez egy szubjektív dolog, hogy az ember ezt hogy ítéli meg. Én azért szoktam érezni, hogy most esetleg gátlások nélkül, vagy lazábban ülök le az alkohol hatására az internet elé. Egyébként az, hogy online szerencsejátékot játszanak, az azért egy ilyen 5-6%-ra jellemző. Nyilván ez eleve az internetezők egy kisebb hányadára jellemző ez a tevékenység, tehát ez azt lehet mondani, hogy akik szoktak online szerencsejátékot játszani, azért ital hatására nem szokták maguktól megvonni ezt a szórakozást. És itt ugye szóba jött az, hogy megbánják az emberek ezeket a cselekedeteiket, amiket az interneten italos állapotban tesznek. Ugye megkérdeztük azt, hogy ők hogy érzik, hogy amikor leülnek italozás után az internet elé, akkor mennyire használják másképp az internetet, és azt láttuk, hogy a kétharmada ezeknek az embereknek bizony saját bevallása vagy saját meglátása szerint másképpen internetezik ilyen helyzetben, sőt, az 10%-uk azt mondja, hogy gyökeresen más az internet használatuk, tehát akár radikálisan megváltozhatnak a szokásaik, és hát ennek hatására azért az sem meglepő, hogy azért minden ötödik ilyen internetezővel, aki részegen vagy italos állapotban ült le az internet elé, előfordult olyan, hogy valami olyat tett, ami ugye többnyire kommunikáció, mint tudjuk, valami olyat tett, amit egyébként nem tett volna meg, és esetleg meg is bánta volna, de azt gondolom, hogy ez azért, ha az ember iszik, nem feltétlenül csak az interneten tud testet ölteni, tehát azért akár már a kocsmában, pubban, étteremben is elhangozhat olyan, amit másnap talán megbán, és én egyébként Hemingwaynek van egy kitűnő mondása, ő azt mondta, hogy mindig tedd meg józanul azt, amiről részegen fogadkoztál, hogy megteszed, ez majd megtanít arra, hogy befogd a szád. Ezt az internetezőknek is ajánlom, hogy talán ott is gondolkodjanak, még akkor is, hogyha csak egy Facebookos csetelésről van szó. Képes Gábor éppen a karácsonyi műsorunkba szeretne bejelenteni egy informatika történeti leletet, mint rövidesen ki fog derülni, már az informatikának is lehet Indiana Jones-a, hiszen kalandos körülmények között a helyi Jones professzor megtalálhatja a kincset, a régi korok digitális technikáját. Szóval, ahogy hallom, a történet a Dohány utca egyik porlepte padlás helyiségében indult. Mi történt ott? Gyakorlatilag igen, hiszen a múzeológus élete se csak játék és mese, tehát nem csak kiállítás rendezésből, meg rádió nyilatkozatokból áll, hanem hát bizony leletmentésből is, tehát el kell menni különböző helyszínekre, és ott mélyre ásni különböző kincsek után. Hát így jutottam el az egyik ilyen klasszikus 80-as évek óta létező magyar szanálás alatt lévő számítógép bizományihoz, amelynek feljuthattam a padlására, és ott találtam egy olyan magyar személyi számítógépet, amelyből valószínűleg ez az utolsó fönnmaradt példány, legalábbis nem hallottam róla, hogy más publikált volna róla. ezt úgy hívják, hogy HT00WC. Ahogy utána néztem levéltári forrásokat, könyvtári adatokat, megpróbáltam megnézni, hát a HT alapján vélhető, hogy a Híradástechnikai Szövetkezet gyártotta, és a WC-ről én azt gondoltam, hogy talán a WC-20 nevű híres Commodore számítógépnek lehet egy ilyen pár évvel később készített keleti klónja, de hát a SimpleW-vel írták, úgyhogy nagyon nagy bajban voltam, hogy mi lehet ez. Leginkább úgy néz ki, mint a mai tabletek, mai PDA-knak az őse, és azt azért el kell mondani róla, hogy egy ZX81 számítógép árának az ezred részére állította elő a magyar ipar, tehát valami elképesztő, hogy a Magyar Népköztársaságban már milyen hihetetlen mikroelektronikára volt lehetőség. Végül egy írott dokumentumot találtam a HT00WC-ről, ez a Bitlet nevű korabeli számítástechnikai lapnak a Sólet nevű kiadása, ezt szeretném idézni, bárki számára hozzáférhető, 52. 53. oldalon látható. De melyik évből? Hát nézd, ez ha jól tudom, 86-os vagy 87-es kiadás, de ez egy ilyen összesített kiadás a ötlet számítástechnikai mellékleteinek. Itt azt írja, hogy a gépgyártása Magyarországon igen széles körben folyik, azonban magyar nyelvű szakirodalom a géppel kapcsolatosan még nem jelent meg. Egy-két igen jó nyelvészekkel megáldott fordítunk, értesüléseket szerezhetett az Abakuszocs Naja Gazeta című labból, mely a Zavod Mehanicsnava Mikrokomputera nevű gyár szakembereivel tart állandó kapcsolatot. Egyes meg nem erősített források szerint az albán Golyovok Löklek cég több oldalas ismertetőt adott ki a HT00 típusról, de ezt sajnos ipari kéményeknek nem sikerült beszereznünk, hát tudni kell a hallgatóknak, hogy akkor Albánia egy igen elzárt ország volt. Na most még egy, nem akarok a türelmetekkel visszaélni, de hát még egy rövid részt felolvasnék, mert nagyon érdekes a kezelőfelülete ennek a mondom ős tabletnek, tehát tényleg megelőlegezi az Apple-nek, vagy bármelyik híres cégnek a legújabb újítása. Itt mit ír az editálásról a még egyszer mondom, tehát a Bitletnek a Sólet nevű melléklete. Mint tudjuk, az átszerkesztés törlést, módosítást jelent maga az editálás. Ezt a HT00 gyártói igen egyszerű módon oldották meg, a gép fősíkjában 90 fokkal jobbra vagy balra elfordítva automatikusan kinullázza az eddig bevitteket. Így a program átszerkesztése azonnal előről kezdődhet, egyes szakberkekben a gépete különleges tulajdonsága következtében a gravitációs nullázású jelzővel emlegetik együtt, és hát elhoztam magammal dacolva a múzeumi rendeletekkel ezt a HT00WC-t. Ez egy abakusz. Hát talán a mikrofonban János hallatszódni fog az editálás. Így működik. Egyébként annak idején a Szovjetunióban ezt hétköznapi módon használták, tehát nem volt olyan bolt, ahol elektronicseszkája izé lett volna a számológép, hanem ilyen abakusszal. Így van, csotit használtak, na most meg kell mondjam, ez az egész egy tréfa volt maga. Nem, ez végig azt hittem, hogy komoly. De tehát, egyébként de akinek még nem esett le a tantusz itt a rádión keresztül, ez egy golyós számológép. Ez egy golyós számológép, de ami nem volt tréfa, és ami valóban utánkereshető, az a Bitletnek a Sólet melléklete, ami egy rendkívül szellemes humorrovat volt, vagy egy ilyen feje tetejére állított tesztelés, mert a Bitletnek volt egy vallató rovata, ahol sorba vették a korszak híres személyi számítógépeit, ezt fricskázta ki egy kicsit a újság. Most már tudom, hogy a Schönherzesek honnan vették a humorérzéküket, mert ugye minden évben kiadtak egy hasonlót, és ami, tehát a kezedben volt ez a Bitlet, ez egy valóban akkori kiadvány, tehát ez nem tegnap nyomtad a sufniban, csak azért, hogy itt átrecs minket. Ez az én gyerekkori példányom, ez volt az én mesekönyvem a 80-as évek közepén, és azért is nagyon élveztem ezt a kis, hát akár egy kis egyperces novellának is fölfogható kis vallatót, mert nagyon árulkodik a korabeli magyar iparnak a megítéléséről, hogy HT00WC néven tesztelték ezt a abakuszt. A következő ajánlószöveg eléggé szürreálisan hangzik, olyan, mintha egy Disney filmet kereszteznének még a Matrix világával. A programozható macskaajtó az eredeti mikrocsip érzékelős macskaajtó természetes továbbfejlesztése, azzal a céllal, hogy állatainak egyszerű kiárás biztosítson a külvilág felé, de idegen macskát ne engedjen be a lakásba. Kovács Tücsi Mihály, a nagy testvér, meg ugye föloldja, hogy most kitől félted a cicákat? Hogy egy kicsit beolvassak mindenkit a magánéletünkbe, az utóbbi időkben elég sok állatot fogadtunk örökbe, utcán, árokparton, szomszéd csósztalánk, stb. Tehát ez már odáig fajult, hogy az állatorvos, hogy meglát minket, dörzsöli a kezét, és tudja, hogy cseréli a tévéjét egy ilyen nagyobb méretűre, és már úgy is már, hogy már megkaptunk egy állandó 10%-os kedvezményt. Megértem bohó módon a páromnak, hogy a hófehér macskája mellé fog kapni egy éjfekete macskát, mert azért a yin-yangból olyan szépen feküdnének egymás mellett. Csak akkor közben még beszerzett egy mékon hasonlás macskát is, úgyhogy amikor én a feketét megtaláltam az árok mellett, akkor így hirtelen háromra nőtt a számuk, akik már úgy egész vadócak, és most már rájöttem, hogy amíg egy macskánál meg lehetett csinálni azt, hogy amikor odament az ajtóhoz, nyávogott egyet, én fölálltam, kinyitottam, kiment, ugye ezt megcsináltuk visszafelé, ebből ugye el lehetett bohóckodni, de amikor már három macska van, ez az ő átúzás. Különösen akkor nem nekiállnak, hogy kibe kell. Akkor úgy döntöttem, hogy akkor fejlesszük föl a házat 2.0-ra, a bejárati ajtóra kerüljön föl macska ajtó. Hát akkor ugye már mit csinál a 21. századi ember, leül a Google elé, és beüti azt, hogy macska ajtó, és hát gyerekek, egy új univerzum tárult elém. A nemzetközi kereskedelmi szférának egy olyan eldugott bugyra volt előttem az állatokkal kapcsolatban, aminek egy külön szegmensét képezik, ezek a macska ajtók. Én naiv fejjel azt hittem, hogy a macska ajtó az egy lengő ajtó, berakom az ajtóba, leng, macska bejön, kimegy, jól áll. Nem. Az ajtónak szintjei vannak, fokozatai. Ez gyakorlatilag, mintha elindulnánk a kőkorszaktól egészen az nemzetközi űrállomásig. Valami csodák vannak. A legolcsóbb ajtó az tényleg olyan van, kinyílik, becsukódik, leng. Következő fokozat, ebben már bele van építve egy mágnes, hogy ne lengjen és ne húzzon be rajta a húzat, ahogy a macska elengedi, puff, beáll a helyére és lezárja a levegőt. Csodálatos. Következő fokozat. 4 fokozatban lehet zárni. Be van zárva a macska, macska mehet ki, macska jöhet be, macska ki bejárkálhat. És akkor teljesen zavarba voltam, hogy miért kellenek ezek, hogy, és akkor így lejjebb lapoztam a hízen, és akkor jött el a Mennyország, kiderült, hogy hát, hogyha nálunk van a környéken a legjobb macska kaja, akkor ezt a többi macska előbb-utóbb megtudja, és mindenki hozzánk kell zabálni, és először azt veszem észre, hogy a macskám annyit eszik, mint egy ló. Aztán, hogyha véletlenül hazajövök korábban, akkor kiderül, hogy éppen muri van nálam, és 10-12 macska az én tálamból eszik. Ezért kitalálták a zárható macskajtót. Hát hogy lehet, egy macskának nem lehet kulcsot adni? Hát, a nyakörvbe mágnest raknak, és egy mágnes zár kerül a macska ajtóra, ergo, ha jön a macska haza, a mágnest érzékelik, ajtó kinyílik, macskán bejön. Igen, ám, de akkor rögtön eszembe jutott a következő fokozat, hogy jó, de hát, hogyha hozza a haverjait, azok így jönnek be sorba, egyik a másik után be se csukódik az ajtó. Majd mi van, hogyha a szomszédnak is olyan macska ajtója van, ami ma mágnes van? Hát be fognak járni. És akkor elém került a macska Matrix. Tehát szabályosan megjelent a szemem előtt egy zöld képernyővédő, ahol a kínai és japán írásjelek között tappancs és macska fejek potyognak lefelé a képernyő tetejéről. Ugyanis megláttam a macska mennyországoknak a Rolls-Royce-át, az Uber-Allest, a csodát, az elektronikus macska ajtót, amelyikhez nem kell semmi más, csak hogy a macskánk megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, vagyis kódolással, csippel legyen ellátva. Ez az elektronikus ajtóban egy ugyanolyan leolvasó készülék található, mint ami az állatorvosoknál van, és meg lehet tanítani a macskánknak a kódjára. Tehát egész egyszerűen azon beszerelem ezt az ajtót, odarakom elé a macskót, benyomom az olvasót, leolvassa a macska nyomot, és mostantól kezdve ez az ajtó csak akkor nyílik ki, ha az én macskám áll előtte. Ezt a 12 jegyű kódot ő ismeri, és oda többet macska seki sebe, hogy nincs kajafogyás, nincsen házi buli. Csodálat. Én csak a mosómedvéket sajnálom, mert mostanában kering az interneten, YouTube-on egy felvétel egy mosómedvéről, aki a macskaajtón keresztül jár be a lakásba, és désbálgatja a különböző házi állatok kajáit. Hát ha csak nem ő lesz a Neo, a mosómedve, aki beinyerte magának egy hamis csépet a nyakába, és utána bárki be tud menni, és akkor meg vagyok lőve, akkor várom a következő technológiát. Pont ez jutott eszembe biztonsági emberként, hogy lehet, hogy egyszer arra mész haza, hogy 3 fekete macska áll a macska ajtó előtt, és az egyik éppen azt mondja a másiknak, hogy tartsd oda, tartsd oda! Nálam Beagle ajtó van, mert hogy egy Beagle kutyám van, amit egyébként én nyitok ki, és én csukok be. Tehát nálunk ez a fejlesztésnek a csúcsa. Viszonylag olcsó megoldás. A legjobb megoldás az úgyis nálunk van. Nekünk van 2 darab kopasz macskánk, következésképpen a lakásban laknak, sosem ennek ki, nincs ilyen probléma. Dudás Ágnes szerint a jog egyáltalán nem vicces, de azért gondolt egy nagyot, és rákeresett a funny it law, mókás törvények kereső kifejezésre, és egy érdekes szakmai háttéranyagot találta a dumblows.com oldalon, a dumblows.com oldalon. Itt közzé tesznek furcsa, vagy egyenesen vicces amerikai angol száz jogszabály szövegeket. Van néhány igazi gyöngyszem is, amiből most Ági ad nekünk egy könnyed válogatást. Mik a legfurcsább jogi szövegek számodra? Mesélnék még egy kicsit itt a körülményekről. Tehát eredetileg én ilyen informatikai vicces jogi szövegeket akartam találni. Na, olyan nem volt. Viszont találtam helyette ezt az oldalt, ami egyrészt az amerikai államokkal kapcsolatosan tartalmaz egy felsorolást, másrészt van egy ilyen nemzetközi rovat, és akkor abban van mindenki más is. Mondjuk a magyarokat nem találtam meg benne. Lehet, hogy nem jól fordítunk. A legjobbakat, azokat nyilván az angol száz jogrendből lehet találni, méghozzá azért, mert ugye a teljesen más jogi struktúrában gondolkodnak, vagy teljesen más jogi struktúrában működnek, és azért ott fent tudnak maradni ilyen régi gyöngyszemek egy-egy államnak, vagy egy-egy városnak a jogi szabályozásában. Na és akkor ebből lesz most a válogatás. Az első, amit találtam, az egy kaliforniai eset. Van egy Cathedral City nevű hely, és ott úgy szól konkrétan a tiltás, hogy semmilyen személy nem alhat sem automobilban, sem bármilyen járműben, ami parkol az út mellett, az utcán, egy közben, vagy bármilyen olyan köztéren, ideértve a magánútnak a lezárt részét is, amely hozzátartozik a városhoz. Tehát a város területén belül voltak éppen tilos az autóban aludni, parkoló autóban aludni. Jó, de ilyenkor tényleg az ember szeretné kinyomozni, hogy de miért? Szóval mi a probléma? Valakinek szúr, a polgármesternek szúrta a szemét, vagy miért? Hát ez egy 1982-es rendelkezés. Azt tudja még az oldal egyébként, hogy bizonyos esetekben magát a jogszabályszöveget is meghivatkozza, és más esetekben meg odaírja, hogyha rájöttek arra, hogy ez miért alakult így, hogy mi ennek a történeti része. Azokat az elemeket emeltem én ki nyilván jogászként, ami nem csak így egy konkrét szöveget tartalmazott, hanem mondjuk ott volt magát, mögött a jogszabályi hivatkozás, mert egy csomó esetben azt láttam, hogy attól, hogy kiragadták egy jogszabályi környezetből azt az egy adott mondatot, attól az vicces lett, de valójában a teljes jogi szöveget összeolvasva, az azért nem humoros, hanem hogy ez tényleg ott annak helye van, meg oda illeszkedik. Bár volt egy olyan, ami annyira tetszett, hogy is nem volt hozzá jogszabályi környezet, amit azért elhoztam nektek. Ez is egy kaliforniai városkában az egyik ilyen, hát állítólag jogszabály, ami megtiltja azt, hogy cowboy csizmát hordjanak azok, akiknek nincsen legalább kettő tehenük. Így lesz igazán autentikus. Akkor a következő, amit találtam, az Rhode Islandről való, és arról szól konkrétan, hogy tilos az autópályák fölé köteleket kifeszíteni, illetve hát ez nem pontosítja a jogszabály, és 14 láb fölött szabad köteleket kifeszíteni, és alatta meg nem, ez nyilván arra vonatkozhatott, hogy ilyen karácsonyi dekorációk, meg egyebek ugye oda kifüggesztésre kerülhettek, és mivel előkerültek a teherautók, meg az ilyen nagyobb méretű gépjárművek, előfordulhatott, hogy ez balesetet okoz, hogy egyszer csak elkaszáltak valami plakátot. Föltűnt nekik, hogy túl sok a fej nélküli motoros. Igen. Akkor a következő az Minnesota. Ezek különböző szabálysértési tényállások. Az első az az, amit magyarul úgy fordítanánk, hogy közveszélyes munkakerülő. Tehát, hogy szabálysértésnek minősül az, hogyha valaki, aki munkára képes, és nincsen jogilag indokolt felmentése, elmúlt 18 éves, és nem keres munkát, az ugye egy szabálysértő, és akkor őt meg fogják bírságolni. De van még más is bírságolni, tehát ott ők szeretnek bírságolni. Akkor a következő az a személy, aki úgy sertepertél olyan helyszínen, ingatlanon, vagy gépjármű körül, vagy bármilyen más privát magánterületen, hogy arra nincsen semmi oka, és nem kapott a tulajdonostól engedélyt. Az is szabálysértésnek minősül, és őt is megbírságolják. Jó, akkor a következő az is egy olyan volt, ami ezt nem találtam meg a jogszabályi környezetet, de nagyon édes volt, az úgy szól, hogy tilos vasárnap hamburgert enni. A következő az egy New York-i rendelkezés, ami arról szól, hogyha valaki házasságban él, és amellett létesít más valakivel intim kapcsolatot, akkor az is szabálysértésnek minősül, és 90 nap börtönnel, vagy $500 pénzbírsággal büntetendő, és ez ugye 1907-ben került rögzítésre ez a jogszabály, és 2008 márciusáig volt hatályban, ez alatt 12-szer alkalmazták. De egyébként volt egy csomó ilyen, hogy azt hiszem még ma is él az, hogy az autó mellett Angliában zászlóval kellene szaladni valakinek. A vonat előtt. Vagy a vonat előtt. Tehát, az csak hogy, törvényjavaslat volt, az nem, volt, nem lett végül beiktatva. Na jó, de nincs ember, aki ezeket követi, és akkor egy kihúzza, a gyerekek már 100 éve eltelt, és már hát vonatok... Hát látod, 907-ben meghozták, azt 2008-ban már sikerült is megszüntetni. Hát, hogyha valaki megtalálja ezeket a törvényeket, és utána begyújtják a javaslatként, hogy ezt meg kéne szüntetni, csak akkor lehet, tehát az nem olyan egyszerű kihúzni. Nekem a kedvenc amerikai törvényem az egyetlen rövid, egyetlen mondatos, az, hogy a tilos a feleséget verni, botta, amelyik vastagabb, mint a férnek a hüvelykujja. Ez egy konkrét. Egy esélyes. De Londonban történt meg valamikor a 60-as, 70-es években, nem emlékszem pontosan, egy ilyen toprongyos alaki szakadt ruha, nem volt túl jó illata se, bement egy ilyen osztályon felüli étterembe. Hát rögtön pattadt a főpicér, hogy kitessék kelljen, de hát erre még fokozta a űrge, hogy elővette a zsebéből egy ekkora szelet, ilyen két tenyérnyi marha húst, és azt mondta, hogy ő csak annyit szeretne, hogy itt megsüthesse a konyhán a húst, és utána ő elmenne. Természetesen páros lábbal rúgták ki az ajtón, majd nem sokára jött az ügyvédi felszólítás, stb. Perős ügy lett belőle, ugyanis egy joghallgató még 8. Henrik idejéből talált egy olyan törvényt, ami még életben volt mindig, hogyha egy utcai vádor bemegy egy fogadóba, akkor kötelező neki megengedni, hogy a magával hozott húst megsüthesse a tűzhelyen. És ezt 1008. Henrik óta nem vonták vissza, úgyhogy a bíróság a hízi alapján megítélte neki a kártérítést, majd azért valakinek elég gyorsan beadta ezt a módosító indítványt, és ezt visszavonták utána. Nekem is van egy ilyen kedvenc, hát nyilván nem tudom, hogy mennyire igaz, én is olvastam egy weboldalon, egy szintén amerikai törvény, ami valamikor lehet, hogy sok száz évvel ezelőttről maradt vissza, de mégpedig az a lényege, hogy ez a törvény, ez arról szól, hogyha gonosz tevő valaki, egy kis szünetet tartunk, tehát ha valaki tudja magáról, hogy gonosz tevő, akkor mielőtt beér egy adott városba, nem emlékszem a város neve, azelőtt értesítenie kell a helyi seriffet. Figyelj, rajtam fekete kalap van, jó? Pontosan, tehát ezért érezed, hogy gonosz tevő, és szólnia kell a jarnak, hogy ő most érkezni fog. És ez állítólag még mindig működő törvény. Mert ha nem, akkor nem, angyalá tudom, nyilvánítjuk. Vagy nem tudom, milyen szankció van rá. Eddig különleges dolgokról beszéltünk, és nem lesz ez másként a következőkben sem. Dragon Gyú sok éve a számítógépes játékok szakújságírójaként dolgozik, és e minőségében volt jelen egy karácsonyi üzenetváltásban az egyik játékfejlesztő cég levelező listáján. Pörögtek a Merry Christmas-ek, ugye, ahogy ez ilyenkor szokott, majd aztán a levlistákon jól megszokott módon valakinél bekapcsolt a Beigli effektus, azaz torkig lett a sok jó kívánságtól. Mi volt ez? A történet nagyon érdekes. Egyébként hétköznapokon teljesen másképp alakult volna, hogyha nem karácsonyról van szó. Az történt, hogy az egyik magyar fejlesztő és kiadó cégnek a marketingese, vagy PR-osa, egy Zack nevű fiatalember, egyébként egy külföldi fiatalemberről van szó, úgy küldte ki a legújabb sajtóközleményt, tehát itt nem karácsonyi üzenetről van szó, ha ezt hangsúlyozni kell, egy sajtóközleményt arról, hogy a játékaik a Steam nevű rendszeren kaphatóak ennyiért és annyiért, hogy nem a Blind Carbon Copy, tehát nem a BCC-be másolta az összes videójáték újságírónak az e-mail címét, ami megvolt neki, hanem valamilyen technikai ok miatt vagy csak elfelejtette a sima Carbon Copy-ba. Így aki megkapta a levelet, kapott nem tudom én hány száz videójáték újságíró e-mail címet, plusz egy rövid sajtóközleményt. Na most általában az ilyen jellegű leveleknél rutinszerűen mindenki törölni kezd, kiabálni kezd, dühöngeni kezd, és ha mondjuk ki, anyázni kezd arra, aki ezt elkövette, mert hát ez egy súlyos illetlenség az interneten. És első néhány reakció tényleg ez volt, hogy hú, hát Zek, most aztán fordulj magadba, és most hadd ne mondjak ennél durvább dolgokat. Aztán valaki azt mondta, hogy de hát gyerekek, karácsony van, hát akkor már, ha már ennyien itt vagyunk, és még soha az életben nem találkoztunk így tömegesen, mert ugye Szingapúrtól Alabamáig voltak ott a listán, hát akkor boldog karácsonyt kívánok mindenkinek innen Szingapúrból, és akkor elindult, de mint egy ilyen hófőrgeteg, a boldog karácsony Brazíliából, boldog karácsony Dél-Koreából, na eddig még a történet még azt mondhatnánk, hogy így hétköznapi, persze bejöttek ezek az úgynevezett haters, nem tudom, hogy Bódi Zoli majd egyszer elemzi, hogy ez mit jelent, ez ilyen áskálódó, direkt az utálkozók, akik azt mondták, hogy bármilyen nap is van, ez akkor is bunkosság volt, és most jön az igazi poén a dologban, az egyik srác ugye a 80. levélváltás után, de most úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mindegyik levélváltásban az összes e-mail cím végig direkt benne volt, tehát mindenki azt mondta, hogy hű, ez mekkora poén, akkor csináljuk tovább, és bárki, én is, ahogy válaszoltam rá, ugyanúgy ezt mondtam, hogy reply to all, tehát válaszolok mindenkinek, és az én levelem fejlécében és az összes e-mail cím benne volt, mert így kialakult, hogy mindenki ezt poénnak tartotta meg jópofának. Egyik srác, képzeld el, bedobta azt, hogy de hát srácok, ha már itt milyen tök jól el vagyunk, és ilyen jó fejt mindenki, alapítsuk már meg a videójáték újságírók nemzetközi levelező listáját, mert olyan még soha nem volt. Wow. És akkor mindenki, hogy hát tényleg olyan még tényleg soha nem volt. Körülbelül 10 perc múlva jött a meghívó, addigra már 54-en tagjai voltak ennek a listának, és ilyen nem létezett soha, tehát soha az életben. És gondolj bele abba, hogyha véletlenül ez a magyar fiatal, vagy a magyarországi fiatalember nem küldik ki ezeket az e-mail címeket, és nem indul el egy ilyen karácsonyi ilyen greeting, vagy egy ilyen köszöntési tömeg, tehát mondjuk ez mondjuk augusztusban történik, akkor biztos nem jött volna létre a videójátékok világkörüli levelező listája, vagy nem is tudom, csoportja, és így most az összes videójáték újságíró Alabamától Szingapúrig képes egymással ötleteket cserélni, egyből létre is jöttek topikok, meg szerintetek melyik az év legjobb játéka, és egy olyan szakmai fórum jött létre spontán módon, amit akár irányítottan, akár irányítatlanul soha senki a szakma történetében nem volt képes megcsinálni, most pedig egy karácsonyi jópofa tévedés miatt így sikerült. Szegény Zek lehet, hogy elbújdosott szomorúságában, de én úgy gondolom, hogy egy sört megérdemel majd ezért a véletlenszerű dologért, és internet nélkül se jöhetett volna létre, sőt karácsony nélkül se, tehát abszolút illik a mai műsorba, aztán majd a jövőben beszámolok róla, hogy hogyan halad ez a dolog, mert én remélem, hogy megmarad a lendület, mert ez tényleg mindenkinek egy hihetetlen jó erőforrás lenne, aki a szakmában dolgozik. Már sok éve tudjuk, hogy az informatikai rendszerek leggyengébb lánceme maga az ember, vagyis a felhasználó, szóval ez folyamatos fenyegetést jelent. Keleti Artúr mondjuk azt, hogy kélyes örömmel figyeli azokat a melléfogásokat és elbaltázásokat, amelyekből lehet tanulni. Szemezgetés következik az elmúlt évek biztonsági sztori kínálatából. Mi a szakmában mindig abban reménykedünk, hogy egyszer majd találunk egy olyan informatikai rendszert, amiben nincsenek felhasználók, mert ugye onnantól kezdve a dolog egészen jól kezd el működni. Készült egyszer egy ilyen social engineering kutatás, ugye ez az, ami az emberi, hát én kimerem mondani, hülyeséget próbálja meg valamilyen módon kihasználni, és ez a kutatás nagy erőkkel zajlott, én utólag hallgattam meg ezekről, ezzel kapcsolatos felvételeket, és a következő hangzott el, egy hölgy a kérdésre próbált valamilyen módon válaszolni, amikor is a kollégák megpróbálták belőle kipiszkálni a jelszavát. Hát erre mindenféle trükkök vannak, ugye, hogy hát nyilván az ember nem úgy teszi fel a kérdést, hogy légy szíves, add meg a jelszavadat, mert ez így nem fog menni. Nyilván egy kerülő úton kell a dologhoz eljutni, mi informatikai fejlesztést végzünk, kutatást, és akkor a végén segítsél már nekem, mert én is csak ember vagyok, és akkor add már ide a jelszavadat. Hölgy az nem tágított, mondta, hogy ő nem hajlandó kiadni a jelszavát, mert egyszer nem. Hát egyre boldogabb lettem, hogy hallgattam a felvételt, végre a biztonság tudatos felhasználó megérkezett, akire mindig vágytunk, és szerintem nem is létezik. De a lényeg az, hogy ő nem adja ki. Majd, amikor már éppen elbúcsúzott volna a kolléga tőle, akkor azt mondja, hogy várjon egy kicsit. Itt viszont a kolléganőmnek ide ki van téve a monitorára, azt viszont nagyon szívesen elmondom. Kiderült, hogy ő neki az az alapelve, hogy ő nem mondja meg a jelszavát, mert az az övé. De bárki másét nagyon szívesen elárulja, pláne hogyha ott van kirakva a monitor. Aztán például az is egy nagyon érdekes történet volt, ugye nagyon sok vezető rendkívül büszke arra, hogy ő milyen ügyes és mennyire jól tud titkot tartani. Emlékszem, egyszer komoly önuralomra volt szükségem, amikor tárgyaltam egy informatikai vezetővel. Végig nem volt hajlandó elárulni, hogy néz ki az informatikai hálózata. Ez egy nagyon vicces beszélgetés általában a biztonsági szakember és az informatikus között, mert ugye én nem azért vagyok ott, hogy titkaitottan kilessem, hanem azért, mert segíteni akarok, de ő rajtam akarja demonstrálni, hogy ő mennyire biztonságtudatos. Mindenhol ilyen kitérő válaszokat adott, megkezdtem, hogy ilyen technológia nem, olyan technológia nem, amolyan nem, egyik sem, de melyik, hát ez a három van. Tehát, hogy egyszerűen nem sikerült se, hogy csak közelebb jutni a valósághoz. De most azért volt komoly önuralomra szükségem, mert miközben erről beszélgettünk, az adott vezetőnek a háta mögött a teljes informatikai rendszernek a rajza ott volt. Rajta az összes információ, amit nem akart elárulni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen... Nem tettél föl neki kereszt kérdéseket? Hát így próbálkoztam ilyenekkel, hogy ez a technológia, mondta, hogy nem, de ott volt a fülem mögött volt kiírva konkrétan a táblára. Aztán volt egy nagyon kellemetlen, emlékszem, egy nagyon kellemetlen eset, amikor hát az egyik cég azt kérte, hogy ez mindig nagyon problémás, hogy hát nézegessék már meg neki a biztonsági szakemberek, hogy mégis mi az a nagyon nagy mennyiségű letöltött információ, amit a kollégák letöltenek, ráadásul mindez egy közintézményben volt, és hát ottan nézegettük a dolgokat, majd egyszer csak elkészült ez a bizonyos jelentés, és hát ottan én ránéztem erre a jelentésre, és azt mondtam, hogy hát ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezt így tényleg kell. De hát muszáj volt, nagy ugye szégyenkezve ottan, hát vagy nem tudom, ilyen tipródva odaadtuk a megfelelő vezetőnek, aki először elfehéredett, majd elzöldült, majd megkérdezte, hogy az teljesen biztos, hogy a legtöbbet letöltött alkalmazás az a játék a cicikkel, pont exe nevezett. Mondjuk, hogy hát sajnos igen, tehát ezzel sajnos nem nagyon tudunk mit kezdeni. Aztán volt egy olyan történet is, hogy egy tesztet kellett végrehajtani egy informatika egy szervezetnél, és hát az volt a lényeg, hogy meg kellett vizsgálni azt, hogy az információk mennyire szivárognak. Ugye hát az általában az adatok úgy szoktak szivárogni, hogy az ember úgy nem is tudja, hogy ez az adat ki fog szivárogni, csak úgy elküldi, aztán egyszer csak kiszivárog valahogy, és akkor jön a Irgunburgon. Azt meg valakik tovább küldi. Azt meg tovább küldik, és akkor innen nem lehet tudni. Honnan lehet tudni az én fizetésemet? Nevű vezérigazgatói kérdés szokott előkerülni. Na most hát ugye ennek vannak fokozatai, amikor az ember adatszivárgást vizsgál, gondolom úgy, mint a vízszerelésnél is, hogy egyszerre nem teszi rá az összes nyomást a vízre, csak egy kicsit, azt egy nagyobbat megnézi, hogy hol fog szivárogni, ugye. Na most hát itt is ez történt, ugye először történt egy ilyen kis vizsgálat, egy hagyományos levél elküldésre került a kollégáknak, ami meg konkrétan az szerepelt, hogy ez a levél belső, szigorúan titkos információkat tartalmaz, ne küld ki. Egy 2000 fős szervezetben 20 embernek sikerült kiküldeni ezt a levet azonnal. Tehát egy másodperc múlva. Ezek közül az egyik egyébként egy informatikus volt, aki ráadásul nem is kifejezetten alsóbb beosztásba dolgozott. Aztán vannak a példák között ilyen, ez a klasszikus szakmai, hát megint csak bevállom a hülyeség kifejezést, mert tényleg csak ezt lehet rá mondani. Például egyszer egy ilyen vizsgálat során próbáltuk megérteni, hogy mi az oka annak, hogy a szerver szobának a hőmérséklete, ugye ami egy fontos dolog az informatikában, csak nem akar egy bizonyos szint alá kerülni, és ezt nem nagyon értik a helyi informatikusok, hogy ez hogy lehetséges, úgyhogy egy ilyen kis osztag elkezdte megvizsgálni ezt a problémát. És hát amikor így megközelítették a szerver szobát, akkor látszódott az informatikusokon, hogy nagyon izgatottak lettek, és egy kicsit úgy összébb is bújtak, hogy azt gondolták a kollégák, hogy nyilván azért, mert annyira izgatja őket a végeredmény, hogy tulajdonképpen mi is, hát hogy így kicsit izgulnak, ugye ez ilyenkor természetes. Hát a kollégák elkezdték keresni az okot, hát nyilvánvalóan először a kábelezést, a csöveket, a stb. Majd eljutottak a légkondicionáló berendezésig, ami ugye logikus, ugye az kellene, hogy a hűvöst adja. És hát ahogy így egyre közeledtek ehhez a bizonyos eszközhöz, így a szerver szoba félhomályából kibontakozott egy rekesz sör, amely a légkondicionáló tetején ült, és kiderült, hogy az informatikusok, akik nagyon izgultak ezért az elszobát, ott tartották a sört, ott hűtötték rendszeresen, csak azt nem értették, hogy miért megy fel állandóan a szerver szoba hőmérséklete közben, miközben ezt a tevékenységet végzi az eszköz. Aztán például volt egy másik példa, ahol egy nagyon kedves ötlettel állt elő az egyik informatikus, amikor kiderült, hogy ugye a rendszerben legalábbis tesztszélokból hackerek tartózkodnak, ugye? És hát ugye akkor az informatikus azt találta ki, hogy ugye ez egy elég egyszerű szituáció. Tehát vannak hackerek most a rendszerben. Ha azt akarjuk, hogy ne legyenek hackerek a rendszerben, akkor állítsunk vissza egy mentésből, ugye? Tehát, hogyha visszatesszük a régi állapotot, abban az állapotban már nem lesz hacker. De ez egy ilyen hacker trükk. Akkor így megkezdődés, hogy esetleg az így nem jut az eszébe, hogy ha visszaállítja a régi állapot, akkor visszajön a hacker. Tehát, hogy abban, amiben régen volt, abban megint lesz. És mondta, hogy hát ezt nem, hogy ha visszaállítjuk a mentést, akkor majd minden rendben lesz. Van még nagyon sok sztorim, de végezetül pár ilyen szójátékot Zolinak hoztam, amiket így összeírok rendszeresen. Az egyik az egy ilyen könnyű kis bemelegítő, tulajdonképpen csak egy értelmezésbeli kérdés. Egyszer egy fejlesztőtől megkérdezték a kollégák, hogy egy programfejlesztőtől, hogy milyen nyelven készült az alkalmazás, mire ő erre rávágta, hogy magyar. Ami egyébként igaz. Ez egyébként olyan kérdés szokott lenni, vagy olyan helyzet, amikor tőlem megkérdezik azt, hogy ugye elmondom, hogy nyelvész vagyok, akkor megkérdezik a laikusok rögtön, hogy és milyen nyelvvel foglalkozol. Hát, és milyen basz. Nyelven tudsz. Akkor, igen. Ja, igen, és hogy hány nyelven tudok. Tehát igen, ez ugyanaz. Aztán egy kicsit mélyebb szakmai, de szerintem érteni fogják hallgatók is ti is, hogy vannak ugye olyan megoldások, amikor ha elromlik egy rendszerben egy komponens, attól még átengedi a forgalmat. Ugye ezt az informatikában úgy szokták hívni, hogy fail open kit. Vagyis, hogyha elromlik valami, fail open kit, kinyitja a csatornát. Hát egy tender során felajánlottuk a fail open kitet, és megkérdezték, hogy jó, de nekik egész kell. És végezetül szerintem ez egyik legszebb gyöngyszem. Egyszer egy szervezetben kitalálták azt, hogy most már nem lehetséges az, hogy csak úgy telefonálgassanak az emberek, itt most már valami azonosítást be kell vezetni. Bevezetésre is került ez az azonosítás, és a gazdasági igazgató írt is egy nagyon szép levelet, amiben leírta azt, most már nem lehet telefonálgatni, mindenkinek azonosítania kell magát, és ezért telefonálás előtt mindenkinek be kell ütnie a PINK kódját. Ezt egyébként a gazdasági igazgató alá is írta, majd ahogy az kell, vastag, dőlt betű, aláhúzott Arial 28-as betűvel, ez a PINK kód többször is szerepel a szövegben. Ez a tipikus népetimológia, tehát ez tényleg ez a neve, az emberek megpróbálják a számukra értelmetlennek tűnő szavakat értelmessé tenni. Nekem egyetlen mondatot egy vállalati körlevélből idézném. Holnap reggel 8 órától csak a digitális beléptető kártyákkal lehet belépni a munkaterületre. A kártyákat jövő hét szerdától kezdjük el kiosztani. Azért végezetül megkérdezném az asztaltársaságot, benne vagytok-e abban, hogy akasszuk a hóhért egy kicsit. Tehát, hogy én az Artúrtól mindig meg akartam kérdezni, de szerintem itt az alkalom, hogy azért volt olyan biztonságtechnikai, nem tudom, kockázat, amit te benéztél már valaha az életedbe. Tehát akár ilyenre gondolok, hogy a PIN kódot olyan helyre raktad, ami más megtalált. Meg fogom kerülni a választ. Lényeg az, hogy mikor erre készültem egy kicsit, akkor beszélgettem a kollégákkal, hogy pont ezt kérdeztem tőlük, hogy és volt-e olyan, amit már így ti benéztetek. És volt egy olyan, aki elmesélte azt, hogy ő nagyon biztonságtudatosan él, mert egyébként ő is egy biztonsági szakember, és ő próbál mindenre nagyon figyelni, és egyszer egy barátja megkérte, hogy vásároljon, ha lehet, akkor segítsen már neki vásárolni valamit az interneten. Persze, amikor az ember megkérdezi, hogy mi lesz ez, ugye erre szokott a jellemző válasz lenni, hogy jó, tudom, de ajándékba lesz. Nem ez történt, egy egészen ártatlan, egyébként PlayStation játékot kellett megvásárolni, és akkor ezt ő meg is tette. PayPal-lal fizetett, és utána, hát ugye az elektronikus ilyen fizetési lehetőség, PayPal-lal fizetett, és utána az illető, a barátja meg is kérdezte tőle, hogy hát akkor hogyan tudnák kiegyenlíteni a számlát. És hát akkor itt a paranoia azonnal elindult, mint a rendes biztonsági szakértőbe, hogy hát ez így nem lesz jó, mert itt neki mindenféle adatokat kéne az interneten átküldeni, ilyen számlaszámokat, meg minden egyebeket, azt meg nem akarjuk ugye elküldeni, úgyhogy nagyon sokat gondolkodott, és végül írt egy SMS-t, tehát az mégiscsak egy másik csatorna, ugye azon ezek az információk nem fognak kiszivárogni, leírta, hogy ez a számlaszámom ide küld, eltelt egy hét, majd a barát egyszer csak írt egy e-mailt, hogy akkor jól értem, hogy ez a számlaszámod, és ide kell küldenem? Nekem ez azért izgalmas, mert tegnap akartam fizetni a kártyámmal, és nem tudtam. Nekem ilyen még soha nem fordult elő. Fölhívtam a bankot, és azt mondta, hogy több kollégámnak ellopták az adatait pénzfelvétel közben, és hát én ezt benéztem. És én azt tudni kell rólam, hogy én ilyen hitelkártya automata paranoiás vagyok. Tehát én folyamatosan nézegetem, oda teszem a kezem, körbe megyek, és mindig követem ezeket a híreket, de állítólag ezután tényleg ezt kell csinálnom. Tehát folyamatosan meg kell mozgatnom azokat a kis cuccokat, hogy nehogy véletlenül ott legyen egy eszköz, ami leolvassa a kártyám. Nekem erről a paranoiáról, meg a jelszavak védelméről ilyen konkrét történetek jutnak az eszembe. Ugye ebben a fél évben a főiskolán infotechnológia órákat tartottam, és hangsúlyos téma volt természetesen a biztonság, és a dolgozatot is irattam velük, mit tudom, és ebből olyan érdekes emlékeim vannak. Tényleg sokat beszéltünk a jelszavakról, jelszómenedzsmentről, szóval erről az egész történetről, és a dolgozatban mit írtak többen is. Én tudom, szó szerint próbálok idézni, próbáltam jól megjegyezni, én tudom, hogy minden kocka azt mondja, hogy többféle jelszót kell használni, de én akkor is csak egy jelszót használok, és még sosem vettem észre, hogy bármi baj történt volna. Tehát aztán a no comment. Valamit írtam rá, hogy hát igen, ezek így szoktak történni, vagy jellemzően te nem veszed észre. Nekem volt egy ilyen kicsit biztonság, kicsit emberi ostobaság is, jó pár éves történet. Kártyával vásároltam, és hát mondjuk az sem túl biztonságos, hogy én a irataimat véletlenül az autóban hagytam, ahol parkoltam, tehát nem volt nálam irat, úgy fizettem kártyával, és valamiért meghaladta azt az összeget, amit fizettem, hogy valamilyen okmányt kértek tőlem, amivel igazolni tudom, hogy én vagyok valóban a kártya tulajdonosa, én meg ott álltam meglőve, hogy hát nincs nálam semmi, így kezdtem nézegetni a tárcámat, és valahogy egy ilyen borzasztó régi BKV bérlet az ott úgy befigyelt, és a egyébként nagyon kedves hölgy a pénztárnál mondta, hogy jaj, hát ott van egy bérlet, az nagyon jó lesz, az maga, de a bérleten tényleg csak egy fotó volt, még név se, semmi, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ilyen helyzetben gyakorlatilag egy családi fotó is jó lesz, és megmutathatom, valóban én vagyok a képen, úgyhogy jogosan használtam a bankkártyámat. Én csak egy másik érdekességre szerettem volna felhívni a figyelmet, ez velem történt meg, de csak közvetve. Előfordul ezért az én praxisomban, hogy olyan emberek, akikkel így nem szeretném tartani a kapcsolatot a Facebookon, ők mindenképpen szeretnék velem tartani a kapcsolatot. És ez egy ilyen szituáció volt, hogy én nagyon szépen letiltottam azt az illetlenkedő urat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy így mégis tud rólam egy csomó mindent. És így nem tudtam elképzelni, hogy ez hogyan történik, és aztán arra jöttem rá, hogy ez egyik barátomnak ismétlődik a jelszava, és hogy azt törték meg. És aztán mondtam neki, hogy hát ez így jó dolog, akkor most mi vagy nem leszünk barátok a Facebookon, vagy ő elkezd erősebb jelszót használni, és hogy ezek tényleg áttételesen is tudnak működni. Még egyet mondok így zárásul, a egyik ilyen teszt során az egyik kolléga, az egyik ilyen hacker kolléga az észrevette, hogy hát az adott alkalmazás, ami egyiket egy voiceover IP doboz alkalmazásnak, a felhasználó neve az sérülékeny, mert hogyha felhasználó névbe az ember föltölt 2000 karaktert, akkor az egy sérülékenységhez vezet, és ahhoz egyébként ilyen root adminisztrátori jogokhoz jut az ember pillanatok alatt, úgyhogy föl is hívta az ügyfélszolgálatot, ahol egy ilyen kedves indiai kollega fogadta, akkor érezte, hogy ez egy komoly harc lesz. Ezt mindig érzi az ember, hogy körülbelül hány szinten jár a gyémánt alatt, ugye, ahol el kell kezdeni ezt a küzdelmet az ügyfélszolgálatosra. És hát el is kezdtem mondani, körülbelül 10 perc után tette le a telefont, amikor éppen oda jutottak, hogy a helpdeskes kolléga elmagyarázta neki, hogy ő egyszerűen nem érti, hogy mi ezzel a probléma. Mert ki az a hülye ember, aki 2000 karaktert, hosszú user nevet ad meg? Manapság teljesen megszokott szavunk a számítógép, és egyre kevesebben használják az eredeti komputer kifejezést. Egyébként nálunk az egyetemen, ha valaki, mindig azt mondtuk, hogy valaki komputert mond, és nem számítógép, ő nem ért hozzá. De például vannak más digitális kifejezések, mint például a Winchester. Hát az amerikai haverjaimat teljesen ki tudom készíteni ezzel. Ugye a harddisk, vagy a merevlemeznek a magyaros megjelölése. De jönnek még új kifejezések, hiszen itt van Bódi Zoltán, netnyelvészünk, és rövidesen kiderül, hogy mit jelent az a penderítő, az adattyú és a lágyék. Igen, igen. Szóval van egy örök nemzeti sport, ez pedig a honosítás, tehát hogy is mondjam csak, vannak olyan témák, amelyekhez úgy gondolják az emberek, a nagy tömegek, hogy mindenki ért hozzá. Ugye régen mondták ezt a fociról, hát most már ez nem téma a manapság itt Magyarországon, de a nyelvvel kapcsolatban a honosítás, tehát a magyarítás az egy olyan téma, amihez mindenki ért, és a másik pedig ugye az etimológia, tehát a nyelv történet, hogy egy szó honnan származik, meg milyen jelentés története van, ehhez mindenki ért. És a web, különösen a Web2-es alkalmazások, ezek a közösségi oldalak, a Facebook, meg külön olyan weboldalak, amelyek ilyen közösségi magyarító mozgalmakat indítanak el, határozottan nagyon jó terepet adnak ezeknek a népi kezdeményezéseknek, és roppant érdekes megoldásokat lehet találni. A veszélye ennek a dolognak egyébként egyben a humoros oldala is, hogy ugye nyilvánvalóan laikusok állnak össze, laikus kiinduló pontokból. Az egyik jellemző kiinduló pont, hogy ugye miért is honosítsunk. Hát azért kell magyarítani idegen kifejezéseket, mert ugye az idegen kifejezések csúnyák, meg érthetetlenek, szokatlanok, rontják a nyelvet, és ezek a sztereotípiák. Tehát használjunk helyette magyar szavakat, az idegen szavak helyett. A másik ilyen sztereotípia, kicsit kevésbé szélsőséges, hogy esztétikai szempontokat vetnek föl, meg stílus szempontokat, hogy jó az, hogyha változatos a nyelvünk, vannak különböző megoldások, és nem csak egyféle van, hanem van többféle is a egyes kifejezésekre. És így az idegen szerűségeket, ha nem is kerüljük el, de legalább bővítjük a szókincsünket, és ezzel szebb lesz a nyelvünk. Holott egyébként, hadd tegyük hozzá, hogy a honosítás, a magyarítás, az informatikai magyarítás, még általában az idegen kifejezések, szakkifejezések magyarítása, az egy eléggé bonyolult folyamat. Tehát azért nem úgy megy az, hogy nekünk nem tetszik ez a szó, és álljunk össze 18-an, találjunk ki különböző ötleteket. Na de azért van erre is kísérlet, ez a közösség. Honosítás, ugye van közösség. Ez a weblap, ahol több weblap van itt, meg tulajdonképpen egy Facebook csoportban is ezek nagyon klasszul el tudnak működgetni, tehát vannak erre kísérletek, és ugye a másik jellemző problémakör, hogy mire honosítanak, mire magyarítanak ezek a laikus magyarító csoportok. Tehát mi lesz a célja a magyarításnak? Óriási tévedések tudnak itt lenni, hiszen gyakran vagy érthetetlen, felfoghatatlan, vagy nagyon ózsdi, teljesen elavult kifejezések kerülnek el, vagy ezek kitalált szavak, vagy pedig a magyarításnak a terméke sem magyarabb a kiinduló pontnál. Itt megint el lehet menni valamilyen féle tudományos irányba, hogy definiáljuk azt, hogy mi az, ami magyar szó, de ezt most ne tegyük meg, ne roncsuk itt a jó hangulatot a tudományoskodással. Nézzük néhány példát. Tehát mondjuk az e-mail, meg a monitor kifejezésnek a magyarítás itt 2011-ben, hát őszintén szóval nem egy aktuális dolog, hiszen mert megszoktuk ezeket. Nincs is nehézség a kimondásukkal, a leírásukkal sem, megszoktuk, mindenki tudja, hogy mit jelent, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a legklasszikusabb célpontja a laikus magyarításnak az e-mail még mindig, de persze ők is haladnak ugye a korral. Például ugye nagyon tetszik a hangzol megoldás, vagy... Már az e-mailre? Nem, ez egy másik dolog, hangzol? Az e-mailt felejtsük-e. Hangzol, na, az mi lehet? Vagy tetszjelez, cejiz, kedvjelez, na itt most már kezdjük lájkolni, ez a lájkolás. Hát ez most csúcs téma ezekben a közösségben, a lájkolás. Csúnya idegen szó, nem illik a magyar környezetbe, blablabla, bla, bla. Találjunk ki helyette valami mást, de hát, hogy mondjuk a hangzol, vagy a cejiz az milyen ötletből jött, de nem akarom én ezt minősíteni, mert egyszerűen ezek jó pofa dolgok, tehát így működnek a webes közösségek. Összejönnek emberek, azt gondolják, hogy ők ez értenek, meg ez érdekli őket, és mondanak ötleteket, tehát nem kell ezt megtiltani nekik, jól lehet szórakozni ezeken a megoldásokon. De hát ugye a pendrive, hát az megint csak egy nagyon, nagyon közkeletű téma. A tokoska, vagy adattyú. Ugye a tyú képze, ez a klasszikus nyelvújításból, tehát a 19. század első felében, második évtizedében, ez körülbelül nagyon-nagyon azóta ismerős. De a legjobb a bögtár azért. Bögtár, nagyon egy olyan tár, egy olyan digitális tár, amivel megbökjük a számítógépet. Nagyon látványos a dolog. Szóval penderítő, vagy pöndi. Vagy pöndi, vagy pender, vagy penderítő. Nagyon jó, hiszen ugye miből származik, na ez az, amiről korábban beszéltem, tehát, hogy a magyarításnak az eredménye és ugyanaz egy idegen kifejezés, a pendrive-nak a formáját egy kicsit magyarítják, tehát ilyen hibrid szülemények keletkeznek, tehát nagyon érdekes gondolkodásmódra utal ez. Ugye ez megint a tipikus népetimológia, tehát ez nyelvészeti kifejezés van, tehát az értelmetlennek felfogott idegen eredetű vagy idegen formájú kifejezéseket a laikus tömeg magyarítja, hasonlítja, hasonlatossá teszi, asszociál valamilyen magyar kifejezés, egy kicsit magyarossá teszi a formát, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez érthetővé is válik. Azt mondod, hogy végül is magyarítani vagy honosítani ilyen demokratikus úton lehet, de nem érdemes? Tehát ez azért valami szakmai tudás is kell? Én azt hiszem, hogy itt a divatról beszélünk, és a tömegről, kritikus tömegről beszélünk, tehát bármi el tud terjedni. Erre nagyon-nagyon nehéz mérnökileg leszabályozott modelleket alkalmazni. Egyszerűen senki nem tudja kitalálni és szabályokba foglalni azt, hogy mi magyarosodik, minek terjed el egy jó magyar változata, és minek nem terjed el egy jó magyar változata. Erre mondjál példákat. Egyébként a szómagyarító.hu, amin mi sokat szoktunk nevetni, mint ilyen közösségi honosító oldal, ahol azért van egy-két egész jó megoldás. Vannak jó megoldások is. Ezek ilyen spontán dolgok. Tehát például az adatkulcs, vagy USB kulcs, ez azért általában használatos dolog. Szakmai körökben is, szakfolyóiratokban is. Memória kulcs, még ezzel is szoktam találkozni a pendrive esetében. Ennek sokkal nagyobb esélye van a közhasználatba kerülése, mint mondjuk annak, hogy pöndi. Ez a pöndi, ez így tipikusan beleillik ebbe a betézgetős plázacicás akármiben. Ez annyira depi, hogy öngyi leszek. Olyan aria pöndid. Igen, aria pöndid, igen. Hát ugye az e-book, e-könyv teljesen nyilvánvaló dolog. Azt hiszem, hogy nem is kell hozzá mozgalom, hogy ezt valaki kitalálja. Na most a szoftver meg a hardware, ez nehéz ügy. Tehát igazából ezt már tényleg nagyon régóta tudjuk, hogy semmilyen nyelvben nem igazából sikerül ezeket honosítani. Nem is nagyon kell. Olyan sűrű jelentést tartom, tehát ilyen jelentés tömörítő összetételek ezek, hogy borzasztó nehéz egy ugyanilyen kifejezéssel helyettesíteni őket. Inkább ezeknek a mintájára kerülnek el újabbak. Tehát itt vannak ilyen ötletek, hogy a szoftverre az, hogy lágymű, vagy lágyék. A legjobb, ez a legjobb. Ugye, van egy magyarázat is hozzá, szoftver. Hogy tulajdonképpen valahogy ugye a lágyék az végül is a szaporodásnak ugye egy ilyen területe, vagy nem tudom, eszköze. Ugyanúgy a lágyék az informatikában is, a szoftver az voltak éppen a programban, a program kódokban leírt ötletmagokat teljesíti ki, és hozza életre. Kicsit erőltetett a magyarázat, de néha van magyarázat is. A hardware, erre ugye a kemény, az IA képző, ugye megint a régi klasszikus nyelvújítási képző, géptest. Nagyon klassz, ugye, látom magam előtt. Viszont a vas, az teljesen hétköznapi informatikai szakszleng kifejezés, hogy milyen vasat tettünk alá, hogy ezt szoktuk használni. De hát lehet a sort folytatni. Lényeg az, hogy én nem akarom bántani a népi honosító mozgalmakat, a szómagyarító.hu-t pláne nem akarom bántani, meg ezeket a közösségeket egyáltalán nem. Tehát tulajdonképpen aranybánya. Meg lehet ismerni az emberi gondolkodásmódot, meg lehet ismerni a laikus közönségnek az attitűdjét, a hozzáállását, a szemléletét, vagy legalábbis egy bizonyos csoportnak a szemléletét, és ugye ezen mi itt félig meddig szakértőként, vagy teljes mértékben szakértőként nagyon jókat tudtunk nevetni a kicsit bénább példákon, de határozottan vannak jó példák is. Mielőtt Borek Andrásnak, a nyílt forráskódú szakértőnek átadom a szót, érdemes lesz együtt megfejteni, hogy mit jelent a megosztó felület kifejezés. Ezúttal ugyanis nem a Facebookon megismert megosztásról van szó, hanem arról, hogy egy felhasználói felület is megoszthatja a felhasználók véleményét. Egyiknek tetszik, a másiknak nem. A témánk tehát a Linux Ubuntu verziójának új Unity felülete. Egyébként a Unity ugye eleve azt jelenti, hogy egyetértés, egység, egybe vagyunk. Miről van szó, miért pont a Unity osztotta meg a Linuxos közösséget? Azért, mert talán ez hozta az utóbbi időkben az egyik legradikálisabb felhasználói felületben a váltást. Tehát ez volt az egyik legradikálisabb váltás ebben a felületben. Amikor gyakorlatilag eltűntek ezek a szokásos start menü, kikeresem a listából, mindenféle rendszer szerint ugye elindítani kívánt programot, vagy saját gépet keresem benne a fájlokat, hanem egyszerűen följön egy ablak, vagy a elindítani kívánt alkalmazásnak a nevét kezdem el gépelni, és ugye a felhasználói szokásaink szerint megpróbálja kitalálni a gép, hogy én vajon melyik programot akarom elindítani, általában ezt nagyon jól el is találja, és egy ilyen nagyon rövid listából kell kiválasztani. Azt hiszem, hogy legalábbis én nekem nagyon tetszik ez a fajta megközelítés, már korábban beszéltem a Ubiquitous Computing kapcsán erről a megközelítésről, ez egy trend, és szerintem nagyon használható trend, de mint minden újdonság, és a felhasználói felület az nagyon szem előtt lévő dolog, minden nagy változás az állandóan megosztja a használókat, és ez nem csak a Linuxnak a sajátossága egyébként, hanem minden felhasználóval interakcióban lévő felület. Emlékezzünk akár a Microsoft programunkban, vagy a Ribbon, az is egy ugyanilyen fölhördülést kiváltó újítás volt, amit sokan szerettek, sokan meg, mit tudom én, leginkább adattyút dugták volna a gépbe, mérgükbe, szóval de hát ugyanígy említhetjük egyébként a Facebooknak a különböző felhasználói felületváltásait is, amelyik ugyanígy megosztja a felhasználókat, tehát egy-egy nagyobb változás, az bizony mindig kivált egy nagyobb haragot azokból, akiknek nem tetszik, sokszor joggal, sokszor nem jogosan. Ez nem lehet, hogy azért is van, mert ez nem olyan egyszerű intuitíven kikövetkeztetni, hogy hogy működik, hanem állítólag, ezt nálad olvastam, el kell olvasni a gépkönyvet. Én azt mondom, hogy nagyon intuitív, sőt túl intuitív a felület. Tehát aki úgy ül le egy gép elé, hogy még soha nem használt számítógépet, az valószínűleg nagyon könnyen beleszokik ebbe. De aki nem ezen szocializálódott, hanem azt a régi vonalat követi, hogy tudja, hogy mit keres, tudja, hogy hogyan lehet eljutni egy program elindításához, vagy tudja, hogy milyen könyvtárakba mentette el a fájlait, annak szokatlan lesz ez a megközelítés, és nagyon nehéz lesz megszokni. Én nekem mindig, hogy mondjam, ilyen hogy is lehetne ezt leírni jól? Én az az ember voltam, aki nagyon nehezen nyúl az egér után. Mert egyszerűen úgy éreztem, hogy ez kizökkent abból, hogy én a billentyűzeten tartom a kezemet, én ott gépelek, általában sok szöveges tartalmat állítok elő, nem grafikus dolgokat. Tehát én nekem az, hogy mindig az egér után nyúlok, az mindig egy olyan cselekedet volt, ami kizökkentett abból a folyamatból, amiben benne voltam. Én inkább gyors gombos vagy, parancsszavas vagy. Én a gyors gombos felhasználó vagyok, aki nagyon jól tudja ezeket a hihetetlen sok billentyű kombinációt, és nagyon rá is áll a kezem. Ez a Unity felület egyébként nagyon épít erre, ugye van az a kihasználatlan special gomb, vagy Windows gomb, vagy Mac gomb, amivel egyébként, és annak különböző billentyű kombinációkkal különböző funkcióit lehet előcsalogatni ennek a Unity felületnek. Hogyha valaki ezt az egész minimális időt egyébként belefetszöli abba, hogy elolvassa, hogy ez, ennek a gombnak, meg ennek a gombnak és a kontrollnak, vagy a shiftnek a megnyomásával milyen funkciókat érhetünk el, akkor nagyon meg tudja gyorsítani a munkáját. De mondom még egyszer, tehát ez egy komoly felhasználói felületváltás, és nagyon sok embernek nem áll rá a keze. Láttam olyan embert élőben dolgozni, aki egérrel valami hihetetlen gyorsan tudott dolgozni, ráadásul táblázatkezelőbe. Úgyhogy a függvényeket is úgy írta be. Én biztos, hogy nem tudnám megcsinálni, hogy a függvényvarázslót olyan hihetetlen sebességgel használom, mint az az ember az egérrel. Én ez a gyors billentyűs ember vagyok, de nyilván ezért nekem nem esett nehezemre a Unity felületet használni. Jövőre lesz ez egy érdekes téma, mert a jelenleg, amit látunk az éppen készülő Windows 8 változatokból, hogy ugye ott a Microsoft pontosan ugyanerre készül, próbál egy teljesen új felületet bevezetni majd az operációs rendszerbe, aminek az alapját a jelenlegi mobil készülékeken, illetve a később esetleg megjelenő táblagépeken használatos metró felület jelenti, tehát gyakorlatilag szép nagy színes négyzetek vannak, ilyen, meg kockák, meg mindenféle ilyen dolgok a képernyőn, és ezeket húzogatjuk, és egy ilyen teljesen átalakult, letisztult felületen kéne kezelnünk a legtöbb alkalmazást, amit erre írtak, és meg egyáltalán tájékozódni és az információkat beszerezni, ami kiváltaná az elképzelés szerint ugye a start menüt. Hát ez még nagyon messze van azért, hogyha jól tudom, akkor még a beta verzió is már csak február végére jön, tehát még ez sokat finomodhat, de az minden esetre már most látszik, hogy nagyon durván megosztja az embereket, mert az egyik a társaságnak az egyik fel az, hogy azonnal vissza a régi Windows-át, és eszébe ne jusson, és ő, hogyha ilyen lesz, akkor ő nem, és ezt nem érdekli. A másik fele pedig az, hogy de ez szuper, és a egyáltalán milyen jó ez az egész felett vár, milyen jól működik mobiltelefonon, milyen jól fog működni majd valószínűleg más eszközökön is, és hogy ez igenis ez a jövő, és hogy e felé kell menni. Jó, de általában szerintem ezt cseten meg fórumokban látjuk így, de hogyha statisztikailag nézzük, akkor a többség szerintem elfogadja ezt, és inkább, hogyha nem tudja csinálni, akkor azt mondja, hogy jaj, de birka vagyok, és akkor képes fizetni azért, akár a szomszédjának, hogy segítsen. Egyébként nagyon érdekes, én szerintem nem csak cseten meg fórumon jön fel, hanem ez egy valós felhasználói probléma. Tehát, hogy valóban kétféle felhasználó van, azt gondolom, az egyik, amelyik nagyon könnyen el tudja fogadni a változásokat, a másik felhasználó pedig, amelyik nagyon ragaszkodik a jól megszokott környezethez. Ahogy én készültem erre a mai adásra, én utána néztem, ugye, hogy mi volt az a legjobban fölkapott téma ugye a Linux körül idén, ami érdekes volt. Hát gyakorlatilag a hírek, vagy hát a különböző felhasználói interakcióknak a fele erről szólt, hogy szeretem, nem szeretem, jó, nem jó. És a Unity? A Unity, és ez a fajta felületváltás, és utána visszaemlékeztem, hogy ugyanezt történt a Ribbonnal, ugyanezt történt a Facebook oldalon, amikor ugye a Facebook csinált egy nagy felületváltást, ugyanez volt, hogy na hát én akkor most leiratkozom, szerencsére egyébként nem iratkozott le mindenki, aki ezt mondta, és valószínű, hogy előbb-utóbb mindenki megbékél ezekkel a dolgokkal. De a Linux világban az az érdekes, hogy ugye minden újításra van egy másik reakció, tehát hold biztos, hogy tudnak olyan disztribúciót találni, ami ugyanolyan alapokon van, mint a ő általa használt, miről is van szó, Ubuntu, ám egy régi klasszikusabb felületet használ, például a Mint. Így van, ráadásul egyébként vissza lehet állítani az Ubuntu-t is a hagyományos felületre, tehát azért megmaradt a választásnak a lehetősége. Ugye sokan az átlag felhasználók azok nem vesződnek azzal, hogy akár csak egy két gombnyomással visszaálljanak egy hagyományos felületre, hanem azt mondják, hogy na hát ez így nem jó. De azt azért leszögezhetjük, hogy minden ilyen felhasználói felületváltás, ahogy Balázs is mondta, szerintem az egyik legmegosztóbb a felhasználók szempontjából. Sok ilyet fogunk látni szerintem a jövőben, mert ez a terület nagyon fejlődik. Hát ez olyan, mint hogyha kihúznák alulad a szőnyeget gyakorlatilag. Tehát az eddigi megszokott dolgaid, ahogy használtad a számítógépet, innentől kezdve nem működnek. Ezt ugyanezt el tudom mondani magamról, tehát ahányszor eddig megpróbáltam Linuxot használni, mindig ugyanez az érzés fogott el, hogy keresek dolgokat, amikről tudom, hogy a Windowsban hol vannak, a Linuxban nem találom meg. Ez előbb-utóbb odáig fokozódik, hogy akkor valahogy más megoldást kell találni a dologra, mert ez így nem működik. Tehát nincsen annyi türelmem, pláne hogyha éles helyzetek vannak, amikor gyorsan kell valami megoldást találni arra, hogy tovább tudjunk lépni, hogy most ezzel vacakoljak. És ez nagyon sok embernél ugyanígy lehet. Én nem tudom elképzelni nyilván, mert én a Windowsban nőttem fel, és azt ismerem, de egy teljesen olyan emberkének, aki mondjuk a Windows-nak a korábbi verzióit használta, az XP-nek az új start menüje, az egy tragédiát jelentett, mert az teljesen más volt, és máshogy épült föl. Tehát ez tényleg egy nagyon kényes kérdés, és nem is biztos szerintem, hogy ezt meg lehet így úgy csinálni, hogy például a Microsoft bevezette a Ribbont, hogy ez azt mondta, hogy tessék, ez van, és nincs más. Mondjuk megteremtve a lehetőséget arra, hogy más fejlesztők utána kifejleszték a pénzért adott izét a mást, mert végülis vissza lehetett állni a régire, hogyha az ember kifizette az árát, de ez egy, hogy mondjam, a Linuxban, az Ubuntu-ban megvan a lehetőség arra tényleg, hogy az ember visszavegye a GNOME-ot, vagy visszavegye akár a KDE-t, és akkor egy másik grafikus feltet lát, mert kicsit másképp épül fel az operációs rendszer, és maga a grafikus megjelenítés nem ennyire az alapja, de a Windowsban ez nem így van, ott az abszolút hozzátartozik, és hogyha az embereknek azt mondják, hogy ez van, ezt szereted, és ezt használd, akkor innentől kezdve jön a palota forradalom. Na, akkor keressünk egy kicsit. Én már hagyomány, hogy az OE végén Pintér Róbert, információs társadalomkutató barátunk, a Google Zeitgeist című elemzése alapján összegzi, hogy mire kerestek a netezők most éppen 2011-ben a nagyvilágban és idehaza. Először azért tisztázzuk, hogy mit jelent ez, hogy Zeitgeist. Zeitgeist az egy német kifejezés, a korszellem. Gyakorlatilag így lehetne szó szerint vagy tükörfordításban visszaadni, és a Google, mivel egy óriási adatbánya fölött ül, tudja, hogy az emberek mire kíváncsiak, nyilván amit nem tudunk, azt arra rákeresünk, ebből egy korszellemet állít össze, egy Zeitgeist kifejezés listát. Ugye nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek a leggyakrabban keresett kifejezések, hanem ezek azok a kifejezések, amelyekre korábban nem kerestünk rá, és most meg már rákeresünk. Én úgy próbáltam magyarítani, hogy üstökös kifejezés. Egyszerűen tudtam már a blogpostban, hogyan a legfelkapottabb, leggyakrabban feltörekvő kifejezések, tehát üstökös kifejezések, amelyek korábban valószínűleg nem voltak ennyire népszerűek, és most ahhoz képest, hogy mennyire kerestünk rájuk 2010-ben, ahhoz képest 2011-ben ezek így felragyogtak az égen, a keresés egén. Egyébként az első években ilyen sztárok, celebek, Britney Spears, ők voltak ugye a legkeresettebb kifejezések. Manapság is emberekre, sztárokra keresünk leginkább? Többfajta lista van egyébként, van egy ilyen összesített lista, mert mindenki benne van, ez a top 10, újonnan megjelenő kifejezés 2011-ben, ebben 5 ember van benne, én ebből egyet ismerek, a Steve Jobs, ilyenek, hogy Rebecca Black, Ryan Dunn, Casey Anthony, nem is tudom, hogy kik ezek, Adele, hát róla tudom, nagyjából sejtem, hogy honnan jöhet. Tehát olyan emberekre keresünk rá, akik az adott időszakban feltörekvő, vagy megjelenő celebek, hírességek, előadók, filmszínészek, akik esetleg nem is voltak ismertek, és pont olyan azért nem ismertek nekem, mert valószínűleg a többi embernek se ismertek, és azért keresnek rá, mert beszélnek róla az emberek, és nem tudják, hogy ki ez, vagy mi van mögötte, és akkor rákeresnek az emberek. Tehát a top 10-ben van 5 ember, van egy új közösségi szolgáltatás, ez a Google Plus, tehát ez a második helyen végzett. Nem értik, hogy miért nem működik, vagy nem úgy, ahogy ők szeretnék az emberek, és inkább rákeresnek. Ez nem egy rossz megjegyzés volt, mert nem tudom, mi lehet itt. Leszoktam róla. A Google helyében az első helyre tettem volna egyébként, de nyilván ő csinálja ezeket a listákat, tehát ez lehet, hogy egy ilyen rossz májúan, ez egy fizetett találat itt a lista elején. És ezen kívül még van egy játék, ez a Battlefield 3-as verziója. Van 2 technológiai eszköz, mind a 2 egyébként az Apple-től, egyik az iPhone 5, ami soha nem is jelent meg, eddig még nem jelent meg, ugye, mert nem iPhone 5 volt, hanem iPhone 4-es. Az iPhone 4-es nincs egyébként a listán. És az iPad 2, az a belefér pont a 10-ben. És egy katasztrófa, ez a fukushimai erőműtüzemeltető társaságnak a neve, ez a TEPCO. Ez található a 8. helyen, és Steve Jobs van még a 9. helyen, tehát azt lehet mondani, hogy 2011 az megint az Apple éve volt. Tehát ezek olyan dolgok, hogy nem feltétlenül a legnépszerűbb, vagy a legadott időszakban a legkomolyabb események vannak ebben a top 10-ben benne, de azért jelzi, hogy ez mégiscsak egy korszellem, hogy az emberek mire voltak kíváncsiak. Kontrasztként nézzük meg, hogy a magyarok mire kerestek tavaly leginkább, mennyiben tér el ez a világtól. Hát mondom akkor a magyar top 10-et, Eden Hotel, első, Való Világ, második, Kapi Hospital, ez a harmadik, negyedik Csillag születik, ötödik NAV, hatodik Összeesküvők, hetedik Ezzel, nyolcadik Népszámlálás, kilencedik a Samsung Galaxy, és a 10. a Balaton Sand 2011. Hú, hát ez egyből jelző, hogy nagyon sokat tévézünk mi magyarok. Hát Magyarországon nem az Apple éve volt, hanem a valóság sok éve volt 2011, nekem ebből ez látszik. Egyébként egy pár dologról megint csak nem tudom, hogy micsoda, rá kellett volna nekem is keresni, csak nem akartam már növelni a találati arányukat. És ha nem az Apple éve volt, de Magyarországon a Samsung, a Galaxy családban mégiscsak belekerült a top 10-be, tehát így jelzi egy kontrasztot, hogy Magyarország nem az almás birodalomba tartozik, hanem éppen ennek a ezen kívül lévő világban erős. Ez Magyarországon az általános top 10, és ezen kívül pedig, ami érdekes volt, hogy Magyarországra már nem csak egy listát csináltak, hanem csináltak többet, egyik a hírekre, különben egy ilyen mozikra, celebritásokra, tévéműsorokra és utazási célpontokra, és ezekben mind-mind nagyon érdekes statisztikák vannak, vagy ilyen kvázi infografikákkal havi bontásban lehet megnézni, hogy milyen trendek vannak, milyen kifejezés, hogy jön fel, ezt érdemes megnézni, aki szereti az infografikákat annak a számára. És amit én még kiemelnék, ezek a technológiai trendek, és itt azt lehet látni, hogy a táblagépek, illetve az okostelefonok gyakorlatilag uralják ezt a 10-es listát, különböző cégneveket mondhatnék, nem fogok mondani. A legelső egyébként nekem meglepetésre a Kindle Fire volt, ugye ez a évvégén megjelenő új tábla PC. És még egy dolog, hogy a Zeitgeist ellenére, vagy pont azért, mert a Zeitgeist tulajdonképpen valahogy torzóban adja vissza, hogy mik történtek, a Google csinált egy remek videót 2011-ről, 3 perc az egész, hogy mi történt 2011-ben, és azért néhány olyan esemény, ami kimaradt a top 10-ekből, amiket én kiemeltem az arab forradalmaktól kezdve az aténi tiltakozásokon keresztül, a japán földrengés, űrsiklók utolsó útja, Steve Jobs halála és Osama Bin Laden megölése. Ezek mind olyan dolgok, amik ebben a Zeitgeistben nincsenek benne, de a Google videójában igen, és fantasztikus és felemelő, és megdöbbentő volt együttel ezt a videót megnézni. Ez tényleg döbbenet, én is láttam ezt a filmet, hogy 3 percet lepereg az elmúlt egy év. És az volt még benne érdekes, hogy csak azt tudja visszakódolni ezt az egész történetet. Voltak benne egy-egy bevágás például arról a lányról, aki életében először hallja a saját hangját, mert kapott egy hallókészüléket. Ugye ez egy nagyon híres videó volt, amit nagyon sokan megosztottak, ebből volt bevágva kb. 3 másodperc. De nem volt odaírva, vagy nem volt feliratozva, vagy nem volt elmagyarázva, hogy ez micsoda. És ugyanilyen videók tömkelege volt tulajdonképpen beidézve. Tehát aki végigélt a 2011-et, és végigolvasta, és képben van, azok számára ilyen flashbackként visszajátszották, vagy visszaidézték, hogy mi történt. Aki ebből akarja 2011-et megérteni, az egész biztosan nem fogja. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban. Jövőre, vagyis 2012-ben találkozunk legközelebb. Nagy Istok Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.